Yetim kim? Babasını kaybettiği için korunmaya muhtaç olan, anasını kaybettiği için korunmaya muhtaç olan, her ikisini kaybettiği için korunmaya muhtaç olan, dolaylı yetim eşini kaybettiği için korunmaya muhtaç olan, yine dolaylı yetim bakıp çekeni olmayan yaşlı, özetle bakıma ve korunmaya muhtaç olan herkes yetimdir. Yetimin anlamı budur. Kim neye muhtaçsa o onun yetimidir. Beklediği insanlığı bulamayanlar insanlık yetimidir. Akıl mantığa muhtaç olanlar akıl mantık yetimidir. Yalan bombardımanına maruz kalanlar hakikat yetimidir. Şefkat merhamete muhtaç olanlar şefkat ve merhamet yetimidir. İradesi çalınan halklar irade yetimidir. Zulüm altında inleyenler adalet yetimidir. Liyakatli yönetimden mahrum olanlar liyakat yetimidir. Yetimin değeri nedir? Dört etaplı akabenin üçüncü etabı biliyorsunuz değil mi? Beled suresinde ne diyordu? Fekkur akabe. Ev it'amun fi yevmin zi meskabe. Yetimen zâ mekrabe. Fekkur akabe bir. Bir boyunu özgürlüğe kavuşturmak. Birinci etap. Ev it'amun fi yevmin zi meskabe. Açı doyurmak. İki. Yetimen zâ mekrabe. Bir yetimi, yakınınızdaki, akrabanın yetimi diye de anlaşılabilir ama yakınınızdaki, elinizin uzanacağı bir yetimi demek, gözetmek. Eyvallah. Yetimin hakkını vermek. Tüyü bitmemiş yetimin hakkından bahseden bir kültürümüz var. Ama nedense bu coğrafyada yüzyıllardır, bin yılı aşkındır yetimlerin mirastan payına amcalar konar. Doğu ve Güneydoğu'da o kadar çok olur ki batıda da olur. Batıda da olur. Gidin batının batısına, oralarda da çok bulursunuz. Gidin Arnavut'la, gidin Balkanlara, orada da bulursunuz. Rast geldiğiniz oldu mu hiç? Örnekler biliyor musunuz? Ben çok örnek biliyorum. Çok örnek. Baba öldü ya, kon üstüne ve buna da bir Kur'an'dan delil getirmesinler mi? Saçınızı başınızı yolun. Neymiş delil? Nisa suresinin 11. ayetinin konusu mirasta oranlardan bahseder. Miras oranları. Meğer bu miras oranlarını sayan ayetin içinde, geçen sınıfın içinde babası ölmüş çocuklar yokmuş. İyi mi? Yani dededen miras kalıyor. Dededen kalan mirası sadece yaşayan evlatlar paylaşıyor. Ama dedenin çocuklarından biri dede hayattayken ölmüş, o da yetimler bırakmışsa onlar kocaman bir avuç yalama alıyorlar. Affedersiniz. Buna da dede mahrumu adı verilmiş. Bunun adı var biliyor musunuz fıkıhta? Fıkıh bu fıkıh. Tefakkuhsuz fıkıh. Zalim fıkıh. Ve Allah'ın ayetini bir de alet etmiyorlar mı? Siz Kur'an'ın genel ilkeleri içinde adaleti görmediniz mi? Kur'an adaleti emrediyor, görmediniz mi? Hadi görmediniz. Allah'ın ismi, efendim Allah'ın kartvizitinde onlarca isminden Rahman Rahim yazıyor. Şefkat ve merhameti görmediniz. Hadi onu da görmediniz. Nisa 11. ayeti gördünüz de yetimlere orantısız olarak mirastan vermeyi söyleyen Nisa 8'i görmediniz mi? 8'den 11'e varmaya daha 2 tane, 3 tane adımınız var. 8, 9, 10, 11. Niye üsttekileri görmediniz? Yoksa Allah namaza yaklaşmayın diyor mu diyorsunuz? La takrabus salah. Salata yaklaşmayın. Yani ve entüm sükara geliyor arkasından. Ama o kadar da değil, ben hafız değilim mi diyorsunuz yoksa? Anlatabiliyor muyum? Yani sarhoşken namaza yaklaşmayın, hafız değilim. Ben o kadarını biliyorum. Ya Allah'ın emrini tutuyorum, salata yaklaşmıyorum. Böyle mi diyorsunuz? Peki Bektaşi'yi niye kınadınız gözüm? He? Siz Bektaşiliği, o kınadığınız, Bektaşi'nin kınadığınız tavrını getirmişsiniz. 1200 yıl evvel fıkıh yapmışsınız. Ve ondan sonra da İslam dünyası felah bulacak, öyle mi? Yani yetimlerinizin hakkını yiyerek siz adalet toplumu kuracaktınız, öyle mi? Fıkhınızı düzeltin, fıkhınızı. Fıkhınızı. Bir de Allah'ı alet ediyorsunuz. Kur'an'ın, ha ben bunları şimdi söyledim ya, bakın siz, bu yayınlanır yayınlanmaz, çomarlar sürüsü, bakın siz aşağıya nasıl hakaret, küfür, tahkir, tezyif, aklınıza ne geliyorsa, benim cici çomarım, öğren, öğren, öğren, teşekkür et. Niye biliyor musun? Hakikati söylemek bedel ister. Kalbur gibi ciğer ister. Ay kadar yürek ister. Bu da yok. Onun için ben kendimi feda ettim. Evet, bir beklentim yok. Hiçbir beklentim yok. Beklentisi olan böyle yapar mı ya? Beklentisi olan. Düşünsenize. Söğülmedik, hiçbir yakınım kalmadı. Ölmüş annem de dahil. 56 sene önce ölmüş annem de dahil. Söğülmedik, hiçbir yakınım kalmadı. Küfür, tekfir, ölüm tehditleri, ölüm tehditlerini aşan fiili durumlar. Hiçbirini bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Ve aranızdan bile konuşanlar var. Çok ucuz konuşuyorlar. Çok ucuz. Siz güce tapan bir toplumun üyesisiniz. Ben güç biriktirirsem beni daha çok seversiniz. Ben hakikati söylersem gücüm azalır. Asıl hakikati söylersem daha çok tutmalıydınız. Niye? Gücüm azalır. Hakikati söyleyenin etrafından kitleler gider, güç sahipleri gider, servet sahipleri gider, onlar güce yanaşırlar, onlar televizyon vaizlerine yanaşırlar. Çünkü onların etrafında kitle daha büyür, biliyorsunuz kütle çekim gücü diye bir şey var. Evet, çekim orayadır. Onun için oysa siz hak şinaslar, hak ehli, hakikati söyleyip gücü azalanların yanında olmalısınız. Kur'an'ın amacı hak ve adaleti Kur'an'ın lafzıyla iptal etmek olabilir mi? Kaldı ki 11. ayetteki velet torunu da kapsar. Bu da ilgilisine bir gönderme olsun.